Elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala rasulillah. Lügat, sarf, nahim ve belagat diye dört başlık altında biz ulumu arabiyeyi, ulumu edebiyeyi toplamayı planlıyorduk. İlk günler çizmiş olduğumuz İslami ilimler şemasındaki öngörümüz buydu. Adım adım şemayı izliyoruz. Ulumu edebiyenin son durağı belagata geldik. Belagat. Ne demek belagat? Genelde bizim klasik kaynaklarımızda ilmi belagat anlatılırken iki kavram eşliğinde anlatılır. Fasahat ve belagat diye. İlmi belagat önce fasahat kavramı ne anlama gelir? Sonra belagat kavramı ne anlama gelir? Bunun üzerinden ilmi belagat anlatılır ve ilmi belagatın üç ana şubesi olarak meali, beyan, bedi'den söz edilir. Kabaca güzel konuşma usulü diyebiliriz ilmi belagata. Çok çok kabaca konuşma ya estetik kazandıran, konuşmayı anlamlı, düzgün ve güzel kılan, anlamlı, düzgün ve güzel kılan bir ilim dalı, konusu, problemi bu olan, bunu sağlamaya çalışan bir ilim dalı. Bir tarif olarak bunu vermiyorum, kitabi tarifleri vereceğim de. Biz lügatta dile ait ham maddeyi gördük. Yani kelimeler, sözcükler hangi manaya delalet ediyor? Hangi sözcük hangi anlama gelir? Lügat. Sözlükteki bilgi budur. Lügat bilgisini biz sözlükten, kamustan alırız. Sarfta kelime yapısına dair bilgiyi gördük. Nahivde cümle yapısına dair bilgiyi gördük. Ancak nahivdeki cümle yapısından maksat gramatik olarak cümlenin unsurlarının birbirleriyle olan ilişkileri konu ediliyordu. Belagatta ise bir bütün olarak sözün yerindeliği, sözün açık olmaklığı ve sözün güzel olmaklığı konu ediliyor, problem haline getiriliyor. Bir mesele olarak belagatın işlediği konu sözün anlamlı, yani yerinde, bu söz burada anlamlı değil yahut bu söz yerinde değil. Sözün yerinde olmaklığı, sözün düzgün olmaklığı, dokunaklı, etkili olmaklığı ve güzel, estetik olmaklığı gibi aksesuarla biraz alakalı. Biraz da efendim muktazaya halle, ortamla, muhatapla alakalı yönleri inceleyen bir ilim dalı. Ve bu yönlere göre geliştirilmiş prensipler, kavramlar, meselelerden bahseden bir ilim. Şimdi bir cümle kuralım. Diyoruz ki Zeyd geldi. Yine en basit misale geçtik. Şimdi bu cümleyi Zeyd geldi, Ahmet geldi, arkadaşımız derse geldi. Arkadaşımız derse geldi sözüyle derse arkadaşımız geldi sözü arasında nahim olarak bir fark yok. Ama belagat itibariyle bir fark var. Yani kelime yapısı itibariyle burada aynı kelimeler kullanılıyor. Sarf açısından değişen bir şey yok. Arkadaşımız derse geldi, derse arkadaşımız geldi. Ders, arkadaş, gelmek. Burada cümleyi oluşturan unsurlara baktığımız zaman kelime bilgisi itibariyle gerek lügat, gerek sarf açısından hiçbir fark yok bu iki cümle arasında. Yani lügata göre ve sarfa göre bu iki cümle arasındaki fark bir problem teşkil etmiyor. Bir mesele teşkil etmiyor. Ne lügat ne sarf bundan bahsetmez. Bunu bir problem, bir mesele olarak görmez. Nahde geldiğimiz zaman nahide de böyle bir problem yok. Nahide de mef'ul tekaddüm etmiş yahut fail tekaddüm etmiş. Bunda bir problem yoktur. Cümle düzeninde irabı değiştirecek raddede bir fark genelde oluşmaz. Nahiv açısından da mesele kılmaya değer bir şey yok. Ama dil sadece lügat, sarf ve nahivden ibaret değil. Sadece kelime bilgisi, kelimelerin birbirleriyle ilişkilerinden, iraba yansıyan farklılıklar, yani cümle ve nahiv bilgisinden ibaret değil. Aynı zamanda sözümüzün ne amaçla, neyi ifade etmek üzere kullanıldığı, ton farkı, vurgu farkı dediğimiz incelikleri de aynı zamanda dilin taşıdığını biliyoruz. Dilin böyle bir kapasitesinde olduğunu biliyoruz. İşte dilin ilgili efendim yan mesajları taşıması az evvelki verdiğim örnekte olduğu gibi sarfı da nahvi de ilgilendirmeyen bir başka ilim dalını ilgilendiren bir konudur. Derse arkadaşımız geldi dediğiniz zaman ortada bir tartışma var. Derse kimin geldiğine dair bir soru işareti dolaşıyor. O mu geldi, bu mu geldi, başkası mı geldi diye bir muktazayı hal var. Siz bu muktazayı hal üzerine derse arkadaşımız geldi dersiniz. Ne olur? Yani başkası değil, o değil, şu değil, sizin aklınızdan geçen diğer isimler değil. Şu arkadaşımız, Ahmet geldi. Derse Ahmet geldi demenin böyle bir arka planı vardır. Dolayısıyla buradaki vurgu nedir arkadaşlar? Yani derse özellikle Ahmet'in geldiğini söylemektir. Ve burada ifade edilmek istenen şey birinci derecede Ahmet'in derse gelmesi değil, derse gelenin Ahmet olmasıdır. Tamam? Burada asıl olan derse gelmektir ve derse gelme eylemini kimin yaptığını tespit. Burada bir meseledir. Ama Ahmet'in derse geldiğini konuşmak, o nasıl olur? Ahmet derse geldi cümlesinde bu cümleyle ifade edilir. Ahmet derse geldi dediğiniz zaman Ahmet'i merkeze alıyorsunuz. Sanki daha öncesinde soru, ortam, muktezayı hani şu şekilde şekilleniyor. Ahmet ne yaptı acaba? Ahmet nereye gitti? Ahmet derse geldi. Burada Ahmet derse geldi cümlesindeki vurgu, Ahmet merkezli bir gündeme dair Ahmet'in yaptığı eylemi açıklamaktır. Ama az evvelki cümlede, başta zikrettiğim cümlede, derse Ahmet geldi cümlesinde ise gündem orada derstir. Derse kimin geldiği meselesidir. Ahmet orada adeta tali bir unsurdur. Ana konu derse gelmektir ve kimin geldiğini tespit sadedinde Ahmet orada sadece yan unsur olarak bulunmaktadır. Her ne kadar her ikisinde de özne Ahmet olsa da nahiv açısından Ahmet'in fail olmasıdır mesela. Ama nahvin artık bundan sonrası benim işim değil diyerek boş bıraktığı alanda hala bir problem var. Nahiv her ikisinde de cümlede Ahmet'i ne olarak görüyor? Nahiv fail olarak görüyor yahut özne olarak görüyor diyelim biz. Gerçi müptela haber cümlesi yapmış oluruz. Bu mutlaka nahve yansır. Bu tartışmalara daha sonra gireceğiz. Bu söz, anlam, mana vesaire, lafız bunlardan bahsedeceğiz daha sonra. Gelmez olaydı. Ondan sonra Ahmet kardeşimiz derse geldi. Ne diyorduk? Ders öldü mü niye? Ahmet'in derse gelmesi. İşte belagat, işte onun Ahmet'in boş kulaklığı aranı ne yapıyor? Diyor ki, derse gelen, derse Ahmet geldi cümlesiyle orada anlattığım gibi başka bir gündemi efendim olan bir cümle olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz bunu işte muktezai hal, muktezai hale uygun söz söyleme, sözün muktezai hale göre ayrı anlam ve vurgu özelliği taşıması gibi incelikleri biz nerede görüyoruz? Belagat ilminde ve özellikle de nerede görüyoruz? Belagat ilminin birinci şubesi olan İlmül Maani'de görüyoruz. İlmül Maani bu manada mana ilmi diye açıklanıyor zaten. Mana ilmi. Yani ortam, muktezai hal, anlam, anlamlar arasındaki farklılık, muktezai hal, anlam ilişkisi ve buna uygun cümle efendim dizisinden bahsediyor. İşte dersi başa alıp Ahmet'i sonraya bırakırsanız başka bir anlam, dolayısıyla başka bir ortam, gündem. Ahmet'i başa alır dersi sonraya bırakırsanız başka bir anlam, dolayısıyla başka bir muktezai hal ve gündem söz konusu olduğunu bize söylüyor. Biz mana ve muktezai hal lafız mana ve muktezai hal bu dizgeyi İlm-i Maani'de bu şekilde dengeledikten sonra bir de dokunaklı ve etkin ifade diye bir şey var. Dokunaklı, etkin. Bu dokunaklık ve etkinlik de insanlarda daha güçlü makes bırakacak bir anlatım da, yani manayı daha çok dokunaklılık, etkinlik üzerinden tasvir, insanları harekete geçirecek, galeyana geçirecek, belli bir hedefe onları angaje edecek, kilitleyecek yahut bir şeyden uzaklaştırıp soğutacak gibi biraz böyle belli amaçlara dönük etki, özellikle amaçlı anlatımlar, bunlar da ilmi beyanın konusudur. Yani mecazlı, istiareydi, bu kısımlarıydı, mecazın kısımları vesaire. Bunlar da genellikle hep ilmi beyan içinde anlatılır. Sözü daha etkin kılmak, daha etkileyici kılmak, muhatapta farklı bir etki bırakmak için kullanılan yöntemler. Dil sanatları yani. Ahmet derse geldi, derse Ahmet geldi cümlesini şöyle de diyebilirsiniz. Derse Ahmet'in gölgesi düştü dersiniz mesela. Aynı şeydir. Ama derse Ahmet'in gölgesi düştü derken burada adeta bir efekt veriyorsunuz yani söze. Bir görüntü katıyorsunuz. Orada Ahmet'i efendim dağ gibi, dağın gölgesinin düşmesi yahut büyük bir cismin gölgesinin düşmesi gibi. Ahmet öyle büyük bir zat ki efendim o bir yere gelirken önce onun gölgesi düşüyor, ondan sonra kendisi geliyor. Gölgesinin düşmesiyle kendisinin gelmesi arasında bir mesafe var, bir zaman aralığı var ki önce gölgesi geliyor. Bu neyi ifade eder? Büyüklüğü ifade eder. Büyük olan bir şey, gölgesi de büyük ve uzun olacağı için daha erkenden o yere varır ve efendim ne olur? Önce gölgeyle sonra kendisiyle muhatap olur. O dev falan çizgi filmlerde o küçücük cüsseli insan önce bir gölgeyle karşılaşıyor. Bir gölge var. Sonra başını kaldırıyor şöyle yukarı doğru. Bir dev mesela çıkıyor karşısına. Şimdi burada da Ahmet'i devleştiren, yücelten bir anlatım tarzı var. Ahmet ve gölgesi arasında bir ilişki üzerinden biz böyle bir ifade kullanıyoruz. Bu nedir? Mecazi mürseldir mesela diyelim. Gölge ile şey, yani lazım menzum olabilir. Mecazi mürsel diyebiliriz biz buna. Namı geldi. Yahut namı geldi. Evet. Gürültüsü geldi vesaire falan. Şanı yürüdü, namı yürüdü. Evet. Bu da işte mecazi anlatım. İşte istiare ve mecaz. Benzerlik ilişkisi üzerinden ödünç kullanmalar. Bunlara istiare deniyor. Yahut külcüz, mekan, hal, mahal, sebep, müsebbet, lazım, melzum gibi ilişkiler üzerinden ödünç kullanmalarda mecazın ürse. Kinaye oluyor yine. Kılıcının bağı uzun. Boyu uzun ama. Evet, gibi. Bir de bunu siz ifade ederken kelimelere de ne yaparsınız? Bir cila atarsınız. Öyle kelimeler seçersiniz ki bir vezin uyumu, bir kafiye uyumu sağlarsınız. Tamam. Derse Ahmet'in gölgesi düştü. Efendim. Altta düştüğü mesela bir başka sefer, bir altta bir başka düştü kullanırsınız. Efendim düşmanların dibi düştü dersiniz orada mesela. Hem bir şey uyumu yaparsınız, bir cinas mesela yaparsınız. Farklı anlamlarda kullanmış olursunuz, aynı lafızla vesaire. Böyle sözün lafzi boyutlardan estetik kazanması, söze bunu kazandırmaya da böyle lafzi estetiğe de ne diyoruz biz? Bediye ilmi diyoruz. Önce anlamı ortama uygun biçimde kuruyoruz, ilmül meani. Sonra bunu daha etkin, daha şaşalı, daha dikkat çekici biçimde ifade ediyoruz, ilmül beyan. Ve daha sonra bunu biraz daha, efendim, kaportayı süsleyerek, lafzı da güzelleştirerek, anlamı taşıyan lafız da ne olsun diyoruz? Bir güzellik, yani melodi veriyoruz söze. Anladın mı? Yani musiki değeri katıyorsak söze, kulağa da hoş gelsin ayrıca diyorsak, bu nesirde de olur, illa şiir olması gerekmez. Bu da aynı bu bedi olmuş oluyor. Ve böylece söz bu üç boyutuyla ne olmuş oluyor? Anlamlı, yerinde, dokunaklı, düzenli, açık, net ve aynı zamanda estetik olmuş oluyor, güzel olmuş oluyor. Ama bütün bunların temelinde ne vardır arkadaşlar? Bu belagat. Üç ilimle anlatılan bu belagat. Ama bütün bunların temelinde ne vardır? Fasahat vardır. Bir sözün belir olabilmesi için, yani ilmi meani'nin atölyesine giren efendim çalışmaların, ilmi meyanın ve bediğin bütün bu atölyelerden geçerek sözün kazanmış olduğu o yerinliliğin, dokunaklılığın ve güzelliğin temelinde malzemenin ne olması gerekiyor? Malzemenin de sağlam olması gerekiyor. Yani fasih olması gerekiyor. Ne demek sözün fasih olması? Yani fasahat ne demektir? Fasahat açık anlamına gelir. Efsahat subuhu der Araplar. Gün doğdu anlamında. Gün açıldı. Sabah açıldı anlamında. Yani Türkçe'ye biz onu öyle çevirmeyiz. Gün doğdu. Ne demek? Yani artık gün açıldı, aydınlandı. Sözde ne olması lazım? Aydın olması lazım. Yani manasını insanlar ya neydi falan böyle incelediğini öyle değil. Manasını baktığında hemen görecek. Nasıl aydınlıkta her şey şeffaf ortada görülür. Zorlanmazsınız, bulanıklık yoktur. Sözün anlamı da bulanıklık, efendim kapalılık vesaire gibi hiç engel çıkarmadan kendini dışa vurması lazım. Açık anlamlılık. Yani sözlük anlamı. Mesela fasuhal lebenu diyorlar. İlk süt sağıldı, ne oluyor? Üzerinde köpük oluşuyor. Bekledikçe, durdukça köpük dağılıyor, sütün yüzeyi ortaya çıkıyor. Bunu da Araplar fasuha el-lebenu. Burada da gene fasaha maddesi var. Süt açıldı. Yine açıklık manası var. Evet, böyle kemküm etmeden, meramını açık, net, anlaşılır biçimde, zorlanmadan, gerek telaffuz, gerek ifadede, yani ifade sözün manayı anlatması, telaffuz da o manayı anlatan sözü sizin hançerinizden, dudaklarınızdan, ağzınızdan çıkarıp eda etmeniz. Telaffuz. Telaffuz lafzı ifadedir. Bir de ne vardır? Manayı ifade vardır. O da sizin kullandığınız kelimenin yerindeliğiyle, açıklığıyla alakalı bir şeydir. Söz açık olduğu gibi sizin telaffuzunuz da açık olacak. Pelteksiniz mesela. Ra'ları çıkaramıyorsunuz. Efendim S'leri peltek ifade ediyorsunuz. Letka diyorlar. Mesela Vasıl bin Ata, değil mi? Mutezile'nin kurucu imamı. Ra harfini çıkaramıyor. Ra diyormuş. Ama ne yapmış? Adam zorlamış kendini. Ben bir da'in, bir söylemin, bir düşüncenin davetçisiyim. Öncüsüyüm. Ben insanlara hitap ederken fasih olmam lazım. Fasahat sadece akıl işi değildir. Sadece edebiyat işi değildir. Aynı zamanda diksiyon işidir demiş. Ve diksiyonundaki, telaffuzundaki o bozukluğu gidermek için kendini düzeltmek yerine dilini seçmiş. Kendine has bir dil geliştirmiş. Yani içinde ra harfinin bulunmadığı kelimeleri özellikle seçmiş. E şanslıymış. Çünkü Arap dili hakikaten vasıla istediğini verecek kadar cömert ve zengin bir dilmiş. Ne istiyorsun? Efendim haraca mı? Deme kardeşim haraca. İntalaka de ya. Ben anlamıyorum. Diye böyle bol bol müteradif kelimelerle öyle onun bir divanı var. Bir hutbe vermiş bir yerde uzunca. Bir tane ra harfi yok. Kimse onun diksiyonundaki bozukluğu görememiş Sezen. Ben şimdi diksiyon deyince öyle düzeltmeye çalışıyorum. Normalde pek yapabildiğim bir şey değil orada. Fiyordu ya, posteriordu, pastamız çıktı orada. Evet. Fasih olmak demek ki arkadaşlar, bir, kullandığın kelime açık olmakla alakalı, iki, diksiyonunla alakalı, telaffuzunun açık olmasıyla alakalı bir şeydir. Bu bakımdan belagat edebiyat kitaplarında maharic-i huruf, maharic bahsi vardır. Cahiz'in el-beyan ve tebiyininde bir bahis olur. Daha ilk bahistir yani. Yani tecvid. Türkçede tecvid yok. Biz çocuklarımıza ihmal ediyoruz. Hatta çocukken onların böyle kelimeleri yuvarlamaları da hoşumuza gidiyor. Değil mi? Vay ya işte yap ne bileyim. Bir takım kelimeler işte kullanıyorlar ya çocuklar. Çocukça. Biz hoşumuza da gidiyor. Onlar öyle diline yapışıyor kalıyor. Arap öyle yapmazmış. Arap özellikle aristokrasi, saray vesaire, eşraf, ayan ne varlarmış? Hep muallim tutarlarmış. Çocuklara maharici hurufu da verirlermiş. Efendim edebiyatı, lügatı vesaire verirlermiş. Şimdi böyle adama daracılığın fası yapın diyorlar arkadaşlar. Şimdi fesahat, biraz daha açacak olursak fesahat, kelime de kelamda ve mütekellimde olur. Yani kelimenin fasihi vardır. Kelimetun fasiha, kelamın fasihi vardır. Bir de mütekellim, yani racülün fasihu. Fasih söz, fasih sözcük ve fasih sözcü, fasih konuşan adam. Bunun için kelimenin fasih olması, en temel birim olarak kelimenin fasih olması, kelimenin dört kusurdan arı olmasına bağlıdır. Bir, tenafuru huruf. İki, garabet. Üç, muhalefetül kıyas. Dört, kerahatı sem. Kulağı tırmalayan diyelim. Bu bir kusurdur. Şimdi tenafuru huruf mesela sahsalik kelimesi. Sahsalik ne anlama geliyormuş? Gür sesli adam. Gürültü, sesi çok yüksek. Volümü. Tasasic, tassucun çoğulu. Bir ölçü birimi, yani bir bölgenin de adı aynı zamanda. Tasasic. Bu kelimelerde ne yok arkadaşlar? Bir tenafur var, nefret. Yani yan yana gelen harfler birbirlerini itiyor. Harfler arasında melodik bir uyum yok. Kulağa hoş gelmiyor. Tenafur huruf. Kulağa hoş gelmiyor da aslında bu madde. Hatta ben 3 diyeyim ama bizim kitaplarda 3 diye geçmiyor. 4 diye geçiyor. 4 her yerde geçmiyor. Benim aldığım kaynakta geçiyor. Mesela itragaşşe. Tı ile itragaşşe. Bu. Ben size bir örnek vereceğim burada. Itragaşşe. Hastanın artık kendine gelmesi, toparlanması, ayağa kalkıp büyümeye başlamasını alıp itragaşşe diye ifade ediyor. Burada da tenafuru huruf var. O ta'dan ra'ya geçiş, peşinden gıyına batış, şer ile ondan sonra çarpılış, bütün bunların bir kelime üzerinde canlanması, bu harfler ağır harfler, titreşim yüksek harfler, birbirlerini ne yapıyor? Yanlarına kolay harfler, bu doğada var, sosyal hayatta da var. Yanına daha kolay hazmedilir. O kendi zorluğunu absorbe edecek arkadaşlar isterken sen hepsini bir anda bir veriyorsun. Volümü, voltajı yüksek bir sözcük karşımıza çıkıyor. Bu tenafuru huruf diye. Tenafuru kelimat da vardır. Kabru harbin bi mekanin kafru ve leyse kurba kabri harbin kabru. Mesela değil mi? Bakın bir örnek var burada. Bir Bağdat emirlerinden biri efendim annesi hastalanmış. O annesi anlatıyor. Annesi diyor ki bu başka, dur. Ummul Heysem el-Arabiyye, tam böyle Arabi, bedevi çöl kadını, yani halis, saf, Arap, Ummu Heysem denen kadın, yine lügatçı, edebiyatçı Ebu Ubeyde'ye, Arabiye diye meşhur, Ebu Ubeyde'ye, herhalde Ebu Musenna olsa gerek, ona, onu ziyarete gidiyor, Ummu Heysem'i, Ebu Ubeyde, büyük dil bilgini, lügat bilgini. Ummu Heysem hasta tabii ki, hasta ziyareti olarak gidiyor. O da işte, ya ne oldu, hayrola, neyin var diye sorduğunda verdiği cevap. Kuntu vahma sedikaten ve şehittu mendubeten fe ekeltu cübcübeten min safifi hilla'atin fe ateratni züllaha. Burada hem tenafuru huruf var, hem de garabet var. Garabeti de anlatayım, ondan sonra bir misali açıklayayım. Garabet de arkadaşlar, kelimelerin çok vahşi olması, duyulmamış, yani medeni olmaması, şehirde kullanılmayan, kimsenin duymadığı, dağlarda vahşi, garip lafız, bilinmeyen, yabani lafızlar. İnsanların yabanisi gibi kelimelerin de tanınmayan, bilinmeyen, görülmeyen. Doğada çok... seslere uygun şeyler değil mi? Lak lak mesela. Değil. Görmemiş gibi. Mesela mushanfira, muttesiha anlamına geliyor. Mushanfira. Mushanfira ne anlamına geliyormuş? Kimse bunu bulamaz. Lügatta bilmiyorum geçer mi? Türkçe'de mesela şakırdamak diyoruz mesela abi. Değil, değil. Bu'ak mesela. Yağmur anlamına geliyor. Bu'ak. Cerdah kelimesi. Bu da vadi anlamına geliyor. Evet. Bu garabet bazen nerede olur? Kelimede değil de kelimede ne kastedildiğini olur. Şair işte burnu müserrece benzetmiş. Meramlı olur. Delalette olur. Müserreç, tamam, siraçlanmış yahut süreyciyle hangisi acaba? Kılıç gibi süreyci denen, kılıç gibi keskin anlamında mı? Bunun öyle kılıç gibi keskindi. Yoksa siraçtan mı geliyor? Parlaktı anlamında mı? Müserreç derken siracını baz alarak bir sıfat ismi üretti. Müserreç dedi. Yoksa süreyci, kılıç türü olarak bu kelimeyi mensas aldı. Haliyle ne oluyor? Bu... garip, yani çözülmesi zor, ne kastettiği belli değil. Diğerinde sözcük ne anlama geliyor? Burada ise adam ne kastediyor? Rukbe ne kastediyor? Garabet bu. Mesela işte bu kadın Ümmü Heysel gelip kendisine Ebu Ubeyde hayrola neyin var falan dediğinde kuntu vahma sedikaten ve şehiddu meddubeten fe ekeltu cübcübeten min safifi hilla'atin fe ateratni züllefa diyor. Ne diyorlar ona? فَقِيلَ لَهَا اَيَّ شَيْءٍ تَقُولِينَ Sen ne diyorsun diyor. فَقَالَتْ اَوَلِنَّاسِ كَلَامًا Ne ya? Bu topraklarla iki dil mi konuşuluyordu? وَاللّٰهِ مَا كَلَّمْتُكُمْ اِلَّا بِالْعَرَبِيِّ الْفَصِيحِ Ben size fasih Arapça konuştum. Burada bir başka gerçekle karşılaşıyoruz. وَحْمَا وَحِمَتْ الْحُبْلَ Eşermek deniyor herhalde. Yani gebe kadının canı bir şey çekmek, bir yemek, bir şey çekmek. Sedikaten de onun şeyi oluyor işte. Sıfatı oluyor. Gebe kadının eşererek bir şey istemesi halini anlatıyor. Kuntu vahma sedikaten. Gebeydim diyor. Böyle bir şey canım çekti. Ve şehittu meddubeten. Meddube kullanılır. Bir davet. Tam davete rastladım diyor. İnsanlar davet ediyordu. Sofraya oturuyordu. فَاَكَلْتُ جُبْجُبَةً مِنْ صَف۪يف۪ي هِلَّعَةٍ Ne yemiş? Cübcübe. Cübcübe, bizde bunlar dolması diyorlar ya, onun dolma olmadığını, et olduğunu düşünün. Yani bağırsağın içine efendim küçük küçük et parçaları konulmuş, suda kaynatılmış. Ondan sonra da ثُمَّ يُقَدَّلُ Sonra da güneşe terk edilmiş, kurutuluyor. صَف۪يف۪ي هِلَّعَةٍ Efendim, min safifi hilla'ati. Bu da safif hilla'a, rakaikul lahmi tuşva, pişirilen, efendim, kızartılan et şeyleri, dilimleri. Yani biftek gibi. Rakaik dediği şey açılmış yani biftek. Bunlardan parça parça yapıp şeyin içine böyle bir yemek türü. Bizdeki bunların işte etlisini düşün. Hilla'a da ha bir de bu min safifi hilla'ati. Yani mazin demiyor. Keçi etinden yahut koyun etinden demiyor. Hilla'ati diyor. İnsanlar tabii bilmiyor onu. Ondan sonra ma'da takulin diyorlar. Evet. Hilla'a da kuzu, keçi yahut normal koyunun yavrusuna kullanılıyor. Ama sadece koyun yavrusu değil. Keçi içini ve ikisini de içine alan bir şey. Kuzu anlamında. فَاَعْتَرَطْنِي زُلَّهَا. Bundan dolayı da bana züllaha ulaştı. Yani de اَنْيَكُلَفِ الظَّهْرِ وَالْجَنْ. İşte yan tarafta olan, sırtta ve yan tarafta olan bir ağrı. Burada gördüğünüz gibi hem tenafuru huruf var bazı harfler kelimelerde. Cübcübede olduğu gibi. هِلَّعَ da olduğu gibi. Hem de garabet var. İnsanlar anlamıyor. Telafül grubu farklı sıfatları diye bir şey var. Onunla alakalı. Evet. Birbiriyle uyumsuz olan, birbiriyle karakter olarak zıt yahut birbirine ağır gelecek harfler diyelim biz. Muhalefetül kıyas birinde vardı değil mi? Bir başka kusur, üçüncü kusur. Yani sarf nahiv kurallarına aykırı olma. Kelimeden bahsediyorsak sarf kurallarına aykırı olma. İdgam yapılacak yerde idgam yapılmamış. İdgamın vacibi olduğu yer. Ecel. Denceğine eclel denmiş mesela. Allah el-ecel diyeceğine Allah el-eclel demesi kıyasa aykırıdır. Kaideye aykırıdır. Yanlış yani. Gramatik bir yanlış. Kerahatü sem'i leha da kulağa hoş gelmez. Cirişşar örneği veriyor mesela. Mutenebbi Seyfud Devri'ye verirken ne diyor? O kerihul cirişşa ve efendim kerihul nesibul kerihul cirişşa neyse. Cirişşada nefis, şahsiyet, kişi. Şerifun neseb, nesebi de şereflidir. Cirişşa kelimesi, cirişşa işte melodik bir şey değil, şiirde kullanılmış ama şiire ne katmıyor? Bir musiki katmıyor. Aksine zorluyor, musikiyi zorluyor. Bu örneklerden sonra böylece fasahatın biz kelimedeki fasahatı gördük. Kelamdaki fasahatı hemen uyarlayacak olursak tenafuru huruf yerine ne diyoruz? Tenafuru kelimat diyoruz. Kelime harflerden oluşuyor. Kelamda kelimelerden oluştuğuna göre birincisinde harflerin birbirini itmesi vardı. Burada ise kelimelerin birbirini itmesi var. Bundan azar olacak. İşte örneğini verdim. Cin güya söylemiş. Bu Arap edebiyatında cin şiirlerinden bahsedilir. Buna dair tenkitler de vardır. Cin midir yoksa o bir halüsinasyon mudur? Kendisi onları görmüştür vesaire. Aynı bir şey. Edebiyat tenkidine geçiyor da. Yine muhalefetü kıyas önemlidir. Orada da nahiv kuralları bu defa söz konusudur. Böyle koca koca şairlerin şiirlerinden, farazlaktan falan örnekler veriliyor yani. Kurallara aykırı şey yapmış. Yahut tenafuru huruf var, yahut tenafuru kelimat var. Biraz da bunlar zaman içerisinde garabet var bu örnekte olduğu gibi. Önceki zamanlarda garip değildi ama sonraki zamanlarda ne oldu insanlar? Kelime, şimdi bugün de eski Türkçeyi konuştuğunuz zaman berhudarul, salahiyet, efendim, Cenab-ı Alileri, efendim gibi kelimeleri kullandığınız zaman insanlar ne yapar? Ne diyor bu adam? Şaşırır, anlamaz. Artık bunlar garip lafza dönüştü. Burada biz garibe dönüştük. Kelimeler, asli kelimeler, o gün kullanılan gayet müstahmel kelimeler bugün neye dönüştü bizim gözümüzde? Biz garipleştiğimiz için efendim bu kelimeler garibe düştüyse bu biraz da belagat, fesahat kaybından kaynaklanıyor. Bu az evvel verdiğim örnekte de bunu görmüş olduk. Bunlara riayet de kelamın fesahatı olmuş oluyor. Bir de ta'kit meselesi var. Muakkat olmak. Yani sözün kapalı, cirift, çözümlenemeyen türden olması. Bütün bunlardan azade olan, arı olan kelama da biz fasih kelam diyoruz. Tam olarak şimdi ben giriş yapmayı düşünüyordum. Yani uzun uzun bunlar üzerinde duracak değiliz. Fasahattan sonra işte belagata geçiliyor. Bu özelliklerde konuşan adam da fasih oluyor. Yani kelimenin fasahatı, söylediğim dört ayıptan azade olmak, kelamın fasahatı, bunu cümleye uyarladığında karşımıza çıkan şeylerden. Bir de ta'kid, muakkatlık, kapalılık. Yani kelimeler, atıflar nereye belli değil, zamirler nereye raci belli değil, muakkat. Bundan azade olması gerekiyor, arı olması gerekiyor. İşte sözü bu şekilde arı duru olan, açık net olan adama da fasih deniyor. Belagat fasahat üzerine kurulu bir şeydir. Söz fasih olduktan sonra muktezai hale uygun olmasıdır. Söz fasih olur da muktezai hale de uygun olursa. Yani muktezai hal sözün kısa olmasını gerektiriyorsa kısa. Sözün orta halli olmasını gerektiriyorsa orta. Sözün basten, genişçe, teferruatlıca olmasını gerektiriyorsa o şekilde olmasıdır. Yoksa her zaman kısa değil. Bazen ne olur? Tekrar tekrar bir şey söylenmesi icap eder mi eder? Kur'an'daki tekrarları kalkıp da işte zaittir, belagata aykırıdır vesaire kimse diyemez. Bunlar o an muktezai hal ve muhatabın durumu belirler. Biz muhatabın durumunu orada bilmiyoruz. Bilmeden kalkıp da bugün tabi yazılı metin diye okuyoruz. Kur'an'a böyle metin diye yaklaşmamızdan kaynaklanan bir problemdir. Metin okuyucusuna göre tekrar sıkıcı bir şeydir. Ama eğitim veren, vaaz veren, irşad eden, adam yetiştiren efendim, böyle bir kimsenin birebir eğittiği insanlarla kurduğu o canlı temas, canlı diyalog içerisinde kalkıp da ona bir şeyleri belli bir periyotla tekrar tekrar anlatması usandırıcı olmayabilir. Anladın mı? O bağlamı, siyakı, sivakı oturttuktan sonra bir şeyi tekrar tekrar ifade etmesi karşı tarafı ne yapmaz? Bezdirmez de, usandırmaz da, yetti de dedirtmez. Ama metin olarak aldığın zaman sen bir kere o canlı bağlamdan kopuksun. O hali, o havayı teneffüs etmiyorsun. Yani ruh hali itibariyle kendini o bağlamın içine angaje edemiyorsun. Entegre olamıyorsun ortama. Farklı bir ortamda, farklı bir bağlam içerisinde bir sözü ne yapıyorsun? Adeta kırkılmış, o damarları kopartılmış, dondurulmuş, mumyalanmış bir söz gibi oluyor. O söz sana çok edebi olarak, belagî olarak sana hitap edemiyor. Bu sözden mi kaynaklanıyor? Senin konumundan mı kaynaklanıyor? Senin söze bakışından mı kaynaklanıyor? Senin sözün seması altına kendini dahil edememenden, ayet ayet, peyderpey efendim, kendini Mekke'de, Medine'de, o ortamda, o bağlamda hissedememen, üzerine ayetleri indirememenden mi kaynaklanıyor? Biz bu soruları sormayız. Biz hemen bir ansiklopedi gibi, bir metin gibi, kronolojik olarak yahut fiilisteki o hani giriş, gelişim, sonuç vesaire belli bir metin şeyi vardır. Örgüsü vardır. Metin efendim konu düzeni vardır. Biz o düzende bekleriz. Evet. İşte Kur'an'da bir şeylerin parça parça farklı boyutlarına temasla anlatılması, yani saçılmış biçimde farklı surelerde, farklı zaman dilimlerinde muhtelif boyutlarıyla anlatılması da mesela bizi bu manada hep şey yapar. Hayal kırıklığına uğratır. Yani beklediğimizi bulamayız. Umduğumuz gibi düşünemeyiz. Biz isteriz ki bu konu bu ayette, Bakara suresindeki bu ayette bir sayfa, iki sayfada anlatılsın ve bitsin. Bütün boyutlarıyla, bütün soruların orada cevaplansın isteriz ama o öyle olmaz, bir bakarsın. Orada bir karesi verilir. Bir başka surede, bir başka ayette bir başka karesi verilir. Bu yine bizim kitabi bir metin şartlanmışlığımızdan kaynaklı. Mushaf olarak Kur'an'ı alıp kendimizi bir yazılı metne göre şartlandırmamızdan kaynaklanıyor. Evet, burada bir handikap var. Bu handikap Kur'an'ın değil, bu handikap bizim Kur'an'la kurduğumuz temasın handikapıdır. Bundan kaynaklanıyor. Konumuz o değil. Yani belagatta muktezai halin önemi bağlamında ve muhatabın önemi bağlamında bunu söylemiş oldum. Evet. Demek ki sözün beli olması, kelamın beli olması başta fasahat, ardından muktazayı hale uygun olması. İşte biz bu bağlamda sözün muktazayı hale ve muhatabın durumuna uyumu bağlamında meani ilmini ilmi belagat içinde görüyoruz. Ve özellikle orada haber, inşa, isnat, isnadın tarafları müstedun bih, müstedun ley, isnadın halleri, bunları görüyoruz. Kasr, hasr meselesini görüyoruz. Az evvel verdiğim örnek olduğu gibi. Fasıl, vasıl, işte anlatımın orta, geniş, dar, uzun, kısa, müsavat, icaz, itnab gibi değişik efendim konuları görüyoruz. Göreceğiz. Görüyoruz daha doğrusu. Yani İlmi Belagat okuyanlar görüyor İlmi Mahalli'den. Ve muktazaya hale uygun sözün aynı zamanda dokunaklı, muhatapta daha iyi makes uyandıracak biçimde ifade edilmesi sadedinde de sarih kinaye, teşbih, mecaz, mecaz-ı mürsel, mecaz-ı akli, mecaz-ı lügavi, istiare gibi konuları görüyoruz. İlmi Bedi'de de söze işte o lafzi estetiği, musiki kazandırma bağlamında da cinas, tıbak, seci, mukabele, tebliğe gibi şeyler görülüyor. Ve böylece belagat ilmi bu üç bölümle az evvel verdiğim içeriği temin ediyor. O içerik neydi? Fasih sözün yerli yerince, kıvamınca, dokunaklı ve estetik biçimde ifade edilmesi. Son söz bu. Böylece bir belagat ilmine ve alt branşlarına fasahat, belagat kavramları, bunların bir nitelik olarak, kabiliyet ve meziyet olarak ne anlama geldiği, bu kabiliyetin ve meziyetin sağlanması adına bir ilim dalına düşen sorumluluğun hangi kavramlarla ifadesini bulduğunu görmüş olduk. Bu giriş oldu. Tarihiyle haftaya devam edeceğiz. Arap şiiri, ondan sonra nesri ve ardından belagat ilminin bir ilim dalı olarak ne zaman doğduğu, ilk kitaplar, ilk teoriler, kelamcılar, efendim, edebiyatçılar vesaire devam edeceğiz. Birkaç hafta inşallah belagat istasyonunda bekleyeceğiz. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Kırmızı nokta duruyor. Kırmızı nokta var burada. Kayıtta.